saka sira nyandeng brawa liya sing ora gawe lara yo wis ora apa-apa nek pancen ora guna bali karo kono sing bisa gawe mulya aku pergi lunga ninggalke kabeh cita cita karo kowe sing ora ana gunane pancen wis dalane aku pisah trimo ngalah ati burah matur parah macak setrong aku gagah pasrah karo Gusti Allah. Selalu ada di balik layar kaca.